أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دیزنا دې دوی شیاطین صفاتونه په مقابله د تیر شوی ناکار صفاتونو کې ذکر کړي د ایمان والا استثناء کړي هغه مخکې نه چې دا خلق چې په یوه کې دا ناکار صفاتونه وو ایه ګلاله د جهنم مستحق شو او مصلین ایمان والا دا غینه بچ دي او کله چې صلات او منځ مشتمل دی په توحید قولی او عملی دواړو باندې دا رنګه دا سبب د فرق دی په منځ د کفر او د ایمان کې د دې وجه نه ډېرم به ذکر کو چې الا المصلی لیکن موږ گزار خلقنا غیب الله بچ ساتي د جهنم نه. سوال دا راځي چې په مقام د مدح کې خود صلات سره اقامت ذکر کیږي ا دې مقام کې نه ذکر کړي صرف مصلی ذکر کو. په جواب وکړه چې دلته رستو صفاتونو کې معنا د اقامت او صلات شته او رستو را روان دي چې ول دا هم علی صلات یحافظون د دې وجنه په تور د مدح سره د مقام کې ذکر شو الذین اخو تفسیر پورا تشریح کوي چې یو خدای مصلی دی او بل الذین دا هغه کسان دي هم علی صلاتهم دائمون چی دی پا خل منزنوبان لی همیش والی کئی دا رنبی صفت شدو دی خلقو او دوام پا مانا دا همیش والی دی مانا اس وقت نقضا کئی هر وقت پا خل وقت منز کئی او دا دوام مانا سکون سرم شوی دا مانا پا منز کی بیزای حرکات نکئی والذین او آغا کسان فی اموالهم حق معلوم چې د دې په مالونو کې حصہ مقرره للسائل د پاره د غوښتونکي والمحروم د پاره د نه غوښتونکي د پاره د بے نصیب عبادت بدنی نه رسته عبادت مالی ذکر کو او د معلوم نه مراد تقرر شرعي دی برابر خبره ده دا شی فرضي کو واجبي په حقوق الله کې که په حقوق العباد کې دا عام دی او هر تر سره کې پری دی نه سائل هغه د خپل حاجت ښکارا کې بلتا او محروم هغه چې حاجت نه ښکارا کوي نو اکثر محروم ته خلق ورکول نه کوي ولی هغه چاته ویری نه او ضرورت یو داسې سورې زاریات 19 آیات کې هم تیر شو او سورې زاریات کې صرف حق ذکر کړل دي نفلی صدقات ته شاملو خیرات ته او دلته سره معلوم ذکر دي نو مراد هغه دي چې په شرع کې واجب دي او کله چې په واجب کې ډېر اهتمام پکار دي د دې وجنه حق المعلوم للسائل والمحروم له بجدا آیات کې ذکر کوي مستقل آیات او الذين يصدقون اوغه کسان چې تصدیق کوي به یوم الدین دروازه د جزا تصدیق دروازه د جزا مستلزم دي چې نیک اعمال کوي د پاره د تیارې دروازه د قیامت او دارنګه دا صفت مستلزم دي اخلاص لا په بدنی او مالی بندګو کې د دې وجنه داغه بندګو نه رستو ذکر کړ او تصدیق بیا د یقین نه عامي مانه په خپل په قیامت یقین ساتي عقیده ساتي اجه څوک ولا داغه بارے کې خبر ورکې نو موي امننا او صدقنا او یقین خو صرف فقید لرلو ته وای کنه ذکر یې مقام کې داټه کې یدار او اداسي او فرمایي چې صدقونا او الذين هم من عذاب ربهم مشفقون او هغه کسان چې دي د عذاب در خپل نه يرګون کې هلي ان عذاب ربهم غير مامون بشکا عذاب در رب د دینه سو په امن کې نشی کېده پام به بیره کېدل تر دې پکار دا څه شی نه دی چې پاغه کې خلق په امن کې معنی ځان یره دې پکاره مخکې صفت کې اشاره او طاعات کولو ته د وجه د یقین دروازه د قیامت نه ا دې صفت کې اشاره ده چې د ګناهونو نه ځان بچ کی ځکه د عذاب نه یری ځکه دې مقام کې وي مشفقون اشفاق هغه خوف چې اثر په ظاهر بدن ښکاری کنه دور یې راشي چې بدن هم پګړ دی دوشي او دا سیاره چې هغه مستلزمی رغبت نه بیا هغه ته وي ان عذاب ربک اصل کې علت د مخکی چې دا اول دور یې راګی نی چاله وی مناسب ندی چې د الله د عذاب له پیغام او به فکر شي د وجه د طاعتونو خپل نه ولي ځکه الله باندې اشاره طاعت کول احسان خو راضي کنه ها د عذاب الهی نه به فکری د خاصینو کار دی لکه سوره اعراف کې تیر شي ونه میږي والذین وهکسان هم لفروجهم حافظون چې دی د خپل عورتونو ساتنه کوي د خپل شرمگاهونو د پردې د زینو ساتنه کوي الا علی ازواجهم مگر په بیبیانو خپلو او ما ملکت ایمانهم او په وینځو خپلو فإنهم غیر ملومین یقینا دې نه دي ملامت شوي د دې صفت او د استثناء تفصیل سوره مؤمنون پنځم آیات کې ذکر شوی مخکې د زړه اعمال دلته ذکر کړل تصدیق او اشفاق یرا نو اوس د فرج عمل حفاظت ذکر کړي او حفاظت عام ده پرده کول او د بدکارۍ نه ځان بچ کول ټول د شامل لې او ما ملکت په ازواج باندې عطف کو دلیل لې چې د خپل خدي سره د نکاح کول نه بغیر پیدا غستل جایز نه دی او دی سره د نکاح کول نه بغیر هم پیدا غستې شي کنه وینځ چې وینځ نه خو بغیر د نکاح هم حلال ده غیر ملومین من دی باندې شرعا ام ملامت یا ګنا نشته او عادتا هم نشته فمانی بتغا ورا ازالک بچا چې ولټاو سی واده دغه نه مانا قضا د شهوت کولا او خپل خزینه دا وین زینه دا لفا اولائی که هم العادون نو دغا کسان دی دا حد نتیر و تون کی ورا ازاری که پدی که هر شهوت رانی چې بغیر د نکای شرعین او د مملوکیت نی غبا که داخل شوا زینا کول دا نارینو استعمال بچه بازی مشزنی متعه کول وغیره اطول بگرالا اولذینا هم العاد ومن ابتغى وراء هم العادون وي عادون ده عدوان نده گوره ده مقام کی مانا ده تجاوز کون کی ده حدنا ده حدنا ده پول نده دام گی اولذین وغا کسان هم لأماناتهم چی دی ده امانتون اخبرو وعهدهم او ده لوزون اخبرو راعون لحاظ کون کی دی ده صفات شمارا بیا ده صفات تی ده سور مومنون تم آیات کم ترشیو کل چی قوت شهوانی او امانت ته او نکای او عهد ده نو اس په طریقه د عموم سره حکم د امانت او عهد ذکر شو ځکه مناسبت غي سره شته امانات هر ذمہواری چې په انسان باندې راشي کده الله د طرف نه کده مخلوق د طرف نه غي ته امانت دی لیکي او هر عقد او خبره چې جانبین باغې پابند کړی شي چې ته به هم پابندي کې او ته به هم کې ناګه ته به موږ عهد وایو او لوز وته وي کوهود د الله دی کوهود د بندگانو دی ته ټول خیال ساتي اولذین هم بشهاداتهم قائمون او هغه کسان چې دی په شهادتونو او گواهو خپلو باندې کلک ولاړ دي هغه حقیقي دی حقیقي دی نه شهادت جمع دل شامل دی شهادت توحید تا شهادت د رسالت تا دارنګه هغه گواهه ته چې په حقونو د بندگانو کې صحیح ادا کوي چې د خپل او پردي وغيرها خیال پکې نه ساتي کمی زیاتې پکې نه کوي پټواله نه کوي کتمان نه کوي او دا اصل کې عبادت لسانی دی مانا لکه چې فرج محفوظ ساتي امانت او عهد محفوظ ساتي دا رنګ چې بوم د دروغونو بچ ساتي کنه ځکه وی ولذین هم بشهاداتهم قائم او ولذین هم علی صلاتهم يحافظون او هغه کسان چې دی په خپل منځونو باندې ساتنه کوونکی دي محافظه د صلات او د منځ اینه مقصد دای چې دغه د ټولو شروط او ارکان او په شرعي طریقې سره ادایګي کوي او د سپوره کوي سنن آداب واجبات پورا ادا کئ د مفسدات او مکروحات او منز بچ ساتي دا ټول پکې داخل دي د دې صفاتونو په اول اخر دواړو کې ذکر د صلات اول نیم شروع کړي او ایل للمصلین اخر کې هم ذکر کړه اشاره ده چې ایمان پس ډیر اهم کار بیا منز د صلات ته چې مؤمن په صلات سره ودکېږي منز د ماسوتن او په منز سره وچتېږي منز د صبا دروازه شروع په منز ده نو اختتام دروازه په منز سره ده منز د مازیګر او د شپې شروع په منز ده منز د مقام او د شپې په انتها کې پاسېدل تکلیف په امتو د موږ د ماسوتن داغه په ځای قائم شي او موږ د ماسپخین په داسې وخت کې دی چې دروازه د نصف اول انتها او شو او نصف ثاني شروع شو کنه نیمه ختمه شو او نیمه شروع شو نیمه واستلې نو دې دام کې چې محافظه کوي ښا تو حافظون على وضوئها و ركوعها و سجودها امام قطع دوی او چاوی دوام راجع ده نفس سولات تا معنی مونز بانی دوام ده او محافظه راجع ده احوالو ده سولات تا نظیر دا پتاو لگه دوام زان نشیده او محافظه زان نشیده ذکر زان لذکر کرو نو اولائک فی جنات مکرمون دا صفتن والبا پا باغونو کی جنتونو کی مخو رزوئی عزت بے کے دیشی مانا دا بشارت تے پا سبب دا دیسی فتنو دا چه ذکر شو جنات احد مقام کے جمعم ذکر کلا و نکرین ذکر کلا الجنات اونو بی معرفہ اشارت کسرت دا غیتا و ناشنا نعمتونو تا مکرمون سغد اسی مقول لا اشارت جلدی کرامت پا دا اللہ و دا ملائکو دا طرف لی کورنے کے بام ار وقتی ا دې تاسو کې کرامت حقيقي وي چې رښتو د مرګ نه ملاويږي لکه سوره یاسین کې وی شایعات کې دا غو رجل مؤمن خبره ذکر شوی و چې خلق هو جو نقيله دخول الجنه او جعلني من المكرمين على تقوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هم مکرم ځان ته وي کړه د مرګ نه رښتو دا ملاويږي دا خل کرامت دی نو فما للذين كفروا قبلك مهتئين دیش پک دیر شو و دیر شاید که زجر دی منکرینو تا رستو دا حال دی ایمان والنا او داغی پینزخ حالات دم ذکر کئی آخی رتن ادا فما للذین کفرو و دا سو جداغ کسانو لچه کافر دی قبل کاچ استا طرف تا محتوئین را مندی وی رازغلی محتوئین مندی و هن کی محتوئین نیغ نیغ بوری محتوئین قص کئی موهتعين مخ اړون کی ستاره دا ټول معنی دل د سیدی ښا د دې له سشری چې ستا طرف ته توجه ده بس او تا پسې شوی دی عن الیمین و عن الشمال ایزین د خې طرف او د ګس طرف نه ډلې ډلې ناشتي خې طرف ته او د ګس طرف ته ډلې ډلې کوي ایزین معنی په اراده د اورېدو په توجه نه کینی بلکې په اراده د استهزاء او د مسخره کولو کینی بیان تک اغوگ دی تو دیکھیں مقصد دار ہے جو ٹوک اور بولیو کی مسخریو کو پا توجو سرکین اصل دا سی چی پا صفنو کی کینی لگا پا حدیث دا مسلم کی را دی چی صحابہ کرام یوزل ڈلی ڈلی ناس کو نبی علیہ السلام و تا زورن اکڑا او تا او فرمال مالی اراکم عزیم تا سو جرہ چی ڈلی ڈلی ناس کے او پا صفنو باندے ولی نکینے پشانتا دا صفنو دا ملائکو او دا بدقسمتی مسلمانانو لپکار دي چې جمعه تراشي چې په صف کې کیږي برابر صفونه جوړ دي او یو خاغله یو سړی مونږ کې مونږ ته ولاړ دی نو ټیک دا هغه په یو ځای کې ولاړ دی نه خو کوم مخ کې راغله مخ کې ولاړ دی کرستو صف کې رستو هغه سره کسانو ولاړ دي نزان لکه څوک مونږ کې بند کونو خصوصا بعضی مرجون اکثر تاسو ته مسله تیر شوی دا چې نفل او سنت ټول په کور کې دي غره الګا څنګه د فرض او ثواب په جمعات یو په بنزیش یا په یو بوښتي دغه شان د نفل او ثواب کور کې انده دي سیوا دغه مخصوص نفل مخصوص نفل کم دي یو پای کې د اختر مونږ دي چې عام علما او پنځ مستحب او سنت امام ابو حنیفه او واجب دي د دوه اخترونو هغه دا رنګ صلات خسوف دي ورته شو صلات خسوف سپمې پور شو دا رنګ تحیۃ المسجد دي چې جمعات تر نه ودی نو د برکات دي خو جمعات سره دي کنه اردینا علی اول نور نوافل سمره چی دی کاغه تهجد دی کاغه صلات دوحا د چاش مستی او توي جمعه تباغی نه راځي د دیو جن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چاته پوسو که کسان دا سیناسو دا خبر عبد الله ابن زبیر نم نخلا وی دا کسان سکی وی بدعت کوي صحابه خدا له بنا وکړي بیا علماء وی څنګه بدعت کوي ټول علماء له کسان کې شاتی بری کړی دی علامه عینین لیکلی دی احادیث تشریح کې چې دا مطلب دا نه و چې کني د چاش مونسکول د دوحا مونسکول د اوابین مونږ وته موي او حدیث د مسلم کې راځي صلات الاوابین حين ترمز الفصال بهترین ټیم هغه دی چې په کوم وخت کې د جونګیان خپې پزمت اسوځي او لس بجې او لس نیمه بجې اوس د دوه رکعاتو نه والي تر دوه رکعاتو پورې دی پوری شي دوه سم پوری شي دوه سم پوری هغه دا مطلب نو چې دا سونه مطلب دا و چې د جمعات کې ښکارا کول او جمعات ته خامخار راځل دا به دته نور کور کې دی کوي کنه کم ځای کې چې د خپل دکان کې د پټي کې بل ځای دی مکواته ملاو شو ټیم مو سره شته لږ اون ټیم دی او باڅی خیر دا غینا نو سوره کاته دی دی کیره نو ثواب دی پکې ٹھیک دی چې ربای صحابونه نقل لږی غینی کړی لکه عبد الله مسعود رضی الله عنه دا شاګردانی مونږ ته نه دلی دلی کړی دي دارنګه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عائشه رضی الله عنها او ابو داود کی حدیث رضی ما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحۃ الضحا قط ما چته نه دلی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چا شلامون زیدل تکړي او اینی لو صلی از کوفه او ترغیب ور کړل دارنګه یو موقع کې دا غینه ثابت دي ټیک دا غینه دلی دی کور کې او فتح مکه چې وشوا د ام حانی په کور کې چې د نبی رسول الله د تلور او د علی رضی الله عنه کور وا دا غی په کور کې دا مونږ کړل دایو جن علماء وی مستحب دي او جمعات تر اخره د غیله لپاره خامخا بیا یو هيئت جوړ لګره په علي صوفيان چې ګيري منګزي بیا ناس دي لکه اشراق له وابین لره غلي پیدا پور نشي کولې تر لپاره خپل ځو موږ فرض موږ د جمعات راغلي او دا غین علاوه د قران درس د حديث درس د فقه درس علامه عيني لیکلي دي مولا علي قاري دواړو لیکلي دي رسائل د قاري کې مشتا علامه عيني لیکلي دي فل عمده القاري کې د بخاري شرک چې ټیک د جمعات کې دغه کول شي احناف د یادو نور علماء هټول لیکلي دي په هر صورت دې مقام کې دا مطلب دی چې نبی علیہ السلام په غیرت کې صفونو کې کینې حلقه کا جوړای چې معلم او استاد کا لاغت مخامخ چاپی رکینې دا د صحابو طریقه ده چاپی رناستی او یو طرف ته بل طرف ته کینې اصل خنلی چې څنګه سم دی خواناستی او څه دی خواناستی نا خو بوتلان بیا دی غیر چاپی را دایره جوړول دي لکه څنګه چې صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اصح محدثین ټول ذکر کوي دا ټیک ده او چې مخه ته نکینی یو اړه خو بل اړه ته کینی نه استهزاء غونته ده د دې وجنه په دې طریقه علمي فائدہ هم نه حاصلېږي کله چې په دې طریقه نه حاصلېږي سوچ دا پکار دی چې لږ فکر تراسته نه فائدہ به حاصل شي اف ام تناسته نه فائدہ به حاصل شي هیڅ فائدہ پکې نشته روکه دې له موږ روښو اگر چې موږ یو کړی دې روکه دې له ولې الته کې غیر روان کړل شي ما دې خاص لري کوم لګي برابر لښته کې پغې پويږي چې سره باندې دې خو په توجه نه مخامخ استاد ته نه نهسته او سیوا د زنانو نه شي دې غریبانو نه مجبوري ده پرده را نو شاید تک کوجر چې زنانو فائدہ حاصل کړو خو ناري نه ځنه کړی وګوره سوچو کا چې په مور تر لره پورې کولاو شو دې کورونو کې څنګه سره لګډل انقلاب مونږ وینو حرکت راغلې ده خو حرکت چې وګوره اکثر په زنانو سره ډېر ده او په ناري نه کم نه ولي اغي روان کړو ټیک ته هډیر کم کسان دا نه میبه پکې هغه شاوی نادر دې دوی ول نادر کل معدوم خپل معدوم ولې درشه چې هغه یو تن ګدا چې چې چې ډېر په توجه ناس دی غيوري نور اکثریت دا نه چې بس اسی ول بل شعر روان کړل خپل غبم لګي نور کارونه هم کوي حالانکه دا حرام هم دي او کله چې ته پوښی چې را خلق درس ته وګ نګدي یاد لو سپیکر یاد اف ام او دې روان دې به توجه سره ناس کې نه کولی خو دې ولې خلق ګولا کې اختکې ولې د قران کریم او رېدل تاسو ته تیر شو سورې اعراف کې ځا قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو چې کله یو سړی غوږ نه غري او ځان یې وته چپ کړنه توجه سره ګټه هم نشي حاصلولې او الټا معذب هم شو لته سبب شو کنه د دې وجه نه ډېر زمانه شو غالبا په ابتدا کې چې دا خبره کې دي نو لږه د لوس فکر او هم دې مرګرو دا شی مخه دې ازمون یو ملګری دی هغه وی کوم ته سو وای مخه تکینې چې بده کې لګیا نو مې لګیا یو جره دې आवाज بږي چې تا تاسو کو دې پیدا والی نو ریس ضرورت نشته دی دا اصل اگر چې کوم مخامخ ناشتي او هغه په دایره جوړی په شکل د حلقه چې کله درس شروع لږ درس نه د مور زپاره دی دا په صفونو کې کینی زکه نبی علیہ السلام اغیتا طریقه او کول صحابه ته دا مشرکان چې دا چل کوي یو طرف ته ناشتي او بل طرف ته ناشتي او مقصد دا دی چې موږ د دې پیغمبر خبره او رو باندې پورې بټو کې کو پچموزي وو کو بیا به یو خبره کړی موږ په څه بل جوړ کو دا ډیر شته نو ماته اته میسج راولېګ ما خواتم ډیر سخت لهجه کې میسج ولېګو پیدا کار کو د خزرې چې میسج را لېګي او دې خبرې نه کی په کار دی چې ما ته رنګ وو کی کنه هغه بیا وروسته معذرت راو لېګو بل هر څوک چې والله ما ته بیا ملاو نه ملاو نو دا الله بنده وای دا اول نه وسړي نه تاسو کې چې تاسو خبره ده نه دی صدا ته سوې نو تا خبرې بل څوک کوي او دې په موږ باندې راټان کې چې پلان کې دی ویلې ډینګي دی ویلې تا دا ویلې کوم ځای می ویلې دي څار څار سره خو به دلیلې مې کې دې چې تاسو خطا شېم کړې انسانې ما نو کما ویلې نو ما ته را مخه ته چې توبه ته وباسم ما نه دی ویلې ها دا څه خبره کې دي چې علمي غلطه غي ته وي انسان کله کله یو خبره دا حق غني چې دا حق را او بیا رښتو پته وته لګي چې دا شي کمزور دي نو یو څو مسلې دا تشته ز په غیر اغلې چې اکثر راشم زه مخکې ما دا ویلې دي خو دا خبره کمزور دي خبره دا څه ده صحیح خبره دا څه ده او الله ته بده مکلف کړی چې کوم کمزوري دا غي کمزورتیا به ذکر کړي چې وایي تر اوسه ما درس کې دا خبره کړې ده یا مثلا می داسې بیان کړی دا اوس ما ته پته ولګی چې دا خبره کمزورې ده نو په دې باندې کته خلک در پسې خبرې کی ودی کی کنه دا الله دربار کې ځان ته پاګه ته غلط مسلې خوره ير تعالی څوک څه درکې یو مثلا نستا دا ارمان شته نه دی په ولګی دا شته نه بل څه شته نو دنیا څخه په خاطرې نو ته چې اوسې ته مسله کې او غلطه مسله کې نه اخر د بل د دنیا د پار خپل دین بربادې د څه خو به کار دی کنه ځو ته ته مسله کوم ته داسې وکړه زکات داسې ورکا روزه داسې نه ځپل او هغه شانتی کې یوغه ګناي نو دې ته سوی دې ته وی اسی مفت ګنا غسل په سر باندې نو مفت ګنا په سر باندې اخلي ځان له چې پوه شي خبره غلطه ده په بای خبره ټیک نه ده ضعیفه ده کمزورې ده او کما بیان کړی هو چې زنه پوه شي مسله ماته نو معلومه زه عقل کول خو نه ما چې دنیا ټول علم ما سره په ما کې رانه نه ودی دکته دې کې ماته علم وو ما کې نه چې مسله دا ده خرسته ما تحقیق وکړه هغه خبره کمزورې و خپل نه و خرسته شته نه لکه زکات باندې کې به مسله ما کوله چې ما وی چې زکات اگر چې دا خبره د بالغ کسانو اهل الحديث نه نقلله لیکن عام احناف علما غنه ذکر کړي چې زکات ته ورګه نو پدې کې دا هغه نرخ اعتبار دی چې په کم تا غستې دی او کنه دا هغه اعتبار دی چې کوم پاکستان ازي معنا دا دغه کې د ګوره اعتبار نشته دا هغه شته نه نشته بلکې اعتبار دا هغه ریټ چې دکاندار په کم خرڅي زرګر نه به تاسو وګورئ چې رسرو قیمت څنګه دی نا خبر ته وي چې په دورا ور کومه زکات باغلې حاصله بس مې دا مخکې خبره کمزوري و رسو د فتاوا اکثر فتاوا دالي کلی دي او خبره غیدې ته تفریعي مسله وي نس کې دات نشته لیکن بیا هم چې تا د پته ولګي چې دا حق تر وای دا حق ته بس او ټیک د بازار کې ریټ معلوم کاږي وي په بازار کې چې زرګر په سوبانه خرڅي نو پاغه باندې به زکات حساب کتاب وکړي او باقي دا مخکنه خبره کمزوري او دا عمل د پاره دا خپه دی باندې دا یو خدای را ټیک دی چې پاغه کې به 2000 روپۍ راته پیدا شي 2000 هم نه راځي مړه 2000 روپۍ پر راځي خو بلې غاړه په احتیاط پدې کې هم دی ښا ولې تاسو په دې حساب کم تانه زرګر 45000 45000 یی طالب په 52000 درکې نو تاره 40000 په لحاظ د 2000 روپۍ دی نو پاغه 2000 روپو کې به 16 زکاتې ته 2000 روپو کې 50 روپۍ زکاتې کنه نو تا هغه لګي وانت پیسې ځان ترا واستي نور څه نشته ختمې غاغه بس دې ته وګوره چې زرګر په سو ورکې په غې لحاظ سره زکات ورکړه ادا صحیح ده په صورت انسان نه کله دا چې بل مسله راشي مخه تا چې پاغه مسله کې سړی یو کمزورې خبره شي یو ملګری ته وي دا هغه شکر وباسه شکر ضرور چې ستاسو توجه پیدا کړه خبره شته یا حدیث کې موجود ده یا یو عالم لیکلی د معتبر معتمد کتاب کې استخراجي مسله ده زه سره ملګری یم تاسو معصوم ته ضرورت نشته بس دا مخکې زمانه غلطي شي وا کمزورې خبره او زمانه خیال دا و چې دا قوی ده ختم دا دې چې دا چلکی یو خپل خواناست نه الله وی آیات ما او کل امرئ منهم آیات ما کی ار یو تند دینا ایدخل جنت نعیم چې داخل بکړي شي جنت د نعمتونو ته تم څه ته وی تم دې ته وی چې اوسې اوسې سړی غواړي خو هیڅ سبب و سره نشته سبب و سره نشته دی غواړي او کله کله دا سي می چې اسباب و سره شته خو اسباب له اعتبار نه ورګي ادم تم واغه تمه دې تمه کې فرق دی یو دا چې سر نه سبب نشته هیڅ سبب مخه ته نشته او سړی وي شره زه افسر شوی زه پلان کې شوی زه راځه تمه ده څه سبب شته مخه ته څه زرای شته مخه نشته زرای کنه دا تمه ده تمه را سي حرف است او هرته ته هي دا د کافر مقام دی غدا چل کیخه سبب مخه ته نشته وي زه به جنت کې لټېږم یا منافق دی فاسق فاجر دی سبب مخه ته نشته د نیک عمل دی وي جنت کې بلټېږم ایو مؤمن دی ایمان والا ناغه اسباب شته خو اسباب در نظر مګي ناغه تمه کیخه تمه د ایمان والا هغه تمه ده چې اسباب استعمال کړی دي خو په اسبابو نظر نشته هغه وی کی دي چې د اسباب چې کما استعمال کړی ټول کمزوري په صحیح طریقه نه ادا شوی مون په صحیح طریقه روزنی نه ولې شوی نو الله تمه په خپل احسان او په خپل فضل او په خپل رحمت باندې جنت ته بوزي کړه د دې مقام او د دې مقام ګوري جدا لګه او دا ایمان والا دا مقام چې دی اسباب استعمالی او اسباب له اعتبار نور کې یو دام سمدا هغه سوره مائده 84 آیات کې تیر شوی او خان ته ذکر دی دا غي کلا الله پر رد کوي ښا کلا چری داسې نشی کېده ان خلقناهم مما يعلمون یقینا مونږ دی پیدا کړی دا غسیز نه چې دی پیژني دی پیژني معنا دا قول د دې دلالت کوي چې هر یو وي چې بس جنت ته وزه زما او جنت زما لري و چې چغه وی وی زه په حق یم عام چومن دی ګرې نه استو زما د چاټولې دا خوګيري نه الله وی دا قول د دې دلالت کوي چې دې ډېر د زور دا و کوي کنه لیکن د دې زور نشته د دې ماده د خلقت چې نطفه راغه کم زور ده او په دې خلقت کې دي د نور انسانانو سره برابر دي لوی ولې کوي ولې ته په خاص طریقه پیدا شوې دنیا ته راغلي نه ستاره دنیا ته د وجود طریقه او داغه او داغه لاغه ټول یو ده چې یو د نو څنګه ځانو چت غنې پاغي باندې او ځان له جره ټیکدار غنې او د نور لاندې غنې د نور کمزوري غنې ځکه انا خلقنا هو قرطبي وی متطرف ابن عبد الله ابن الشخير دا عالم تیر شوی دی محلب ابن ابي صفرا روانو او دا د وزرا او د خاندان نه د وزیر زوی دی یته بختر ډیر ته لوی او تکبر باندې روانو او درې خمو د غیچ ولیدا ځان برابر کړل نه هغه ورته وی یا عبد الله ما هذه المشيه التي يبغضها الله ودا الله بنده دا کم تک دی چې ته روان دی خو د الله ډیر بدی شي دا ته چې په کم رفتار روان دی دا ډیر بدی شي ناغه وته وی تعریفونی ترګه په روبه ما پیژنې سوپی دی وو ناغه ته نام ډیر خلې پیژنم اولو کنطفه مغیره واخر کجیفه قذره وانت فيما بين ذلك تحمل تحمل العذره اولو که استعلم بين نطفه والدینو په کپړه چې بوله کې دی په اقوله او اخیری دې صدا مردار غن ولې کله وخت دی پریدین انسان دا لاش ور ډیر زربون شروع کی دور د نورو حیواناتو نه کوي او په دې منځ باندې کې مار وخت ځان سره ډیران ګرځي ته دا حیثیت دې خپل حیثیت دی وګوره نه خو نیک خلکو زره خپل رفتار په خوده چی پونه شو روان شه کنه اوس کړي چاته وی ځان له وکړو کوي اوس ټول لا روان دي جار سندوغان چې پلار باندې روان انت به چې دایې عمل فاتح دی او دا چا په ډله کې چی کنه ته وای چې دا غډل یو کم ده مشر چې دا غل پاسر یو سو بوت دی په داسې انداز کې رواني ښا دا ټول رفتار د دې د وګوره رفتار ټول داسې دی دا او د نور څه نه غي خدا چې کم نن سيزونه مخې ته ګوري کنه ناغي و تخي دا نه وي د میډیا چې کمالات دي کنه میډیا خو نه ده دا چې وای چې د يهوديت چې کوم دسیسه کاری ده کنه هغه چې چال کې ډېر کامیاب دي چې نه زموږ جیبونو ته دا شعر رسول دی ښا نو پایه کې کامیاب دی غیته ګوري کنه نو پایه کې او فاسق فاجر یو بدکار یو زانی یو شرابی څنګه دا لبی کی خپل سنې کنه اراده په خل دغه باندې لفظ باندې د اداکار وای کله ولر ډیر خولي نو مرګ ګوډو کار دی اداکار د بینو له قومي رنده اداکار دی نو دی الته ګوري نه چاږي سکه نو دی مغه شانتی دا جامو مغه شان جوړیو تاګو مغه شانتی کوي او نن د افسوس مقام دا د کله سړي له جړا ورشي کوم ځای چې د قران او سنت سره درس کیږي او خلق او د وګ دي خو گزاره کیږي کني دي خاريو او الامان والحقيز اغلب دا چې ډرامو کې ګوري پای کې چې جنہ کو کم فیشن کړی دا غډمو کچنو هغه چې داغي له سره نه معلوم ساري او د ماسپخین بل له ماقام بل نه هغه چې کم کړی نو دیږي د ګور نه غشان جامې جوړي هغه شان لباس جوړي هغه شان رفتار کوي هغه شان فیشن او ډیکوریشن پیسونه هغه شان سامانونه وروړي کده وروړي دا له بغوړه کړی دا پیدا تسکه ته مسلمانې او تلګین د کافر نه متاثر کیږي په کار دي چې هغه ساده سادهګی نه متاثر شي ساده ژوند تیر کا دا ځان دې په سپړو کې راګیر کړل دي څومره چې ساده ژوند ساده شو دومره تکلفات ختم شو دومره بستاره ژوند مزه حاصلېږي وای دا یاد ساته اکر ته تکلفات کې چوي سوي خراب نه شي هر دې بکې نه استېل شي او ټوپه باندې دوله پرې نه وځي هر دې بدټ نه شي لګولې او خراب نه شمار دې بکې نه استېل شي خو تاسو لا په زوره مطلب جوړا دغه خلکو د ګور ډېر تکلفات دي د شر نه ځان بچاو د سادهګۍ نه ځان بچاو د یو دین نه غلام کېد نه پدنه لګی چې سور سیدونو غلامان شو هیڅ مارلی نه شي بیا ښا بیا دار چا غلامي چې د الله غلام نه کنه او د الله دین په ځینې شي بیا دار څه غلامي د خپل تهذیب غلام شه د بد تهذیبی نه خودي و د تهذیب وي ته وګوره ساده لري بالکل خدام کو په یخنه کې بروانې دي وګونو ته وګوره د الکانو سترې لمبه به وي ولی هغه د اوالګي لیکن دې کالې را تکړی جر کالو یې سی خراب ونه شي د جامو یې سری ست درشت تک دی پوګه باندې دا خو کار خرابېږي سره مو ګوره هغه مکسر بربند کړی هغه باندې ګرم ټوپه زګ نګري چې بیا دې غړتا هغه چې کم د سجو کړی دی ګلونو مولونو پکې یا پکمه طریقہ هغه پکې خرابېږي بیا یې سری خرابېږي دا اوس د ځان چې کم تکلفات او عادی کو د دین نه ځان لري کړي خو مشابهت راغی د يهودو سره هغه من تشبهه به قوم په ومنه او بل له بده او شوا چې ځان په داسې چیز کې اخته کې اوس بده راځي چې ګورداري او ډیپریشن دي چې ګورداري او ټینشن دي د ډیپریشن ټینشن نن سبا دې دور کې دوره دې قسم پخله کړه مخ کې زموږ لیدل مونږ واړو ما شومانو نن دې ورځ کاله مخ کې خبره پیندې دې ورځ کاله مخ کې تاسو دا ټینشن لیدل غوړئ چې دا جنن کې مې ټینشن دې په هر کور کې وګوره په ځانانو ټینشن دې ټینشن نور څه نشته دنیا سوچونه دې فکرونه دې اله ما ډیر نه کړه دا سیمونه کړه په دې طریقې مېونه کړه دا ځان له وجه ټینشن کتل دې اوګه سره الله بدوره سی واښه چاري او تو ګوره چې دې کو سره کو پرنل او تو پرنل پلان کې ډینګې پراتري او سات په سات باغ ګولې چې سات په سات ډاکټران پکې مختریقه ولا ډاکټران سره مولوی چې کړه ګولې تر څو چې ډاکټر دې په خپل دا ګولې چې انور خلکو ما دا نور سنشته ول صحابه غ زندگی نشته کنه هغه ملنګان خلق د دنیا ملنګان خلق چې دوره پروا به نه چې یو جوړه جامع ده بس دیوانشته عائشه رضی الله عنها وي وی زمونږ سمرا د محمد رسول الله بي بيان چې وی صرف یو یو جوړه جامع او یو یو جوړه دیوانو دمه جوړه نه چې هغه چې درې منه شي وروسته شي د ګندلې د کار نه کېد نه به بل جوړه راځي لیکن دا یو جوړه جامع ورستو ګوره چې قوم کې سمرا نن خو الکان په ګدا سي دي چې هغه وی وی زم ما 70 جوړي چا دي بسوند کو نه غړ کړی دی جن کو نه مر اخو شو دي چې جن کې بل کم ځای لته دي یو خدا سره به غوستي چې تک ویدن میدن لذي دا جدا فیشن دی نو می ګنټه پس جوړه بدلی چې خلکو ته پته ولګي چې دې سره دا دوره جوړي دي مې یو جوړه واشي نه جو ګنټه تیر شي نه بیا به وصل خان ته پردي کور ته ونه دي نو بل جوړه واشي نه لګر یو ګنټه تیر شي نه بیا بل نه ولا به جوړه شو یو خدا په غم کې اخته کو لوی غم دې کړل لوی تکلیف مې چې سات په سات بتا سره دا غمي چیرې اوس اذن سو کوی چې دا خو غبل خاده کې چولې وجه ده ته بل خاده کې ته پټه مو شه دي زلو دا یو جوړه ده نظر باغه بدله کې بل واشي نو لک سات په بیا سوچ پیدا شي غوږ غري چې اته نه دي پلان کې دي دلم کرا دا کوشش دا کې چې نوی نوی ډیزاین راشي اته کوجه شي ای په مخند غستره ناغي لګي دا کېړې مېړې سندلې مېندلې دا سيزونه جو سور روزي کنه نو څه کال چې کم پیشن دی نو بل کال له غیر لک بدل کړی نو دا زوړ دی یو کال یو شو بیا باغ نه ویلی هر چا نه پن خطا کړل دا غینم پن خطا لري دکاندار نه ځل پن خطا لري چې سيزونه راته پاتې شو غینم پن خطا لري چې څوک تکلف دې کنه ټول سادهګی لاړه او د ایمان والا سادهګی ځان کې پیدا کړي په وګوره چې ځان الله د سره پیدا کړي او د پلي 13000 بچ کوه خوره پلیته خو نه خوره خو پاکه ده که خوره پلیته نه تاو په سجده بهترین سجده کوم د علما او ټول لیکلي تقریبا چې په خوره باندې ولګي ښه اوس کله کله موږ او جوړو چې خوره نه لاړې دا جمعه د خوره ماته یاد دي چې دا د خوره جمعه تو البته دومره به وشوه چې کله به جمعهونه پای کې پرواز پرواز پران د خوره جمعه دونو استاد چې دې الله وبو کې سبق لا وځلاله مکسر چو کتل داسې به موږ د لاندې خوره کړه خوره په خوره کې به تندې غیله ګول ټیک د اجازه قدر لشته چې مخې ته ځان د سو کپړه واچي د علماء په اختلاف دی بازی نه مني نو اوس چې کومه لبر وته نو هغه شی نه یو کوسه نو دا خوشته کنه نو د دې کې باندې کسان بیا راځي نه دغه کوي چې راځي د جراثیم څخه کې نه وي جراثیم چې بتا باندې راځي کنه دا غیر پر اساس سبب بنی او تا په لار روانې چردا ایو دې کې باسي سې سې پورې جنگې دې له جراثیم بدر کې نه نو دینو ته هغه ډېر خطرناک جراثیم دي چې هغه خپل تیاری هغه لپاره اداري دی او دغه هغه تیاری تیار راغلی هغه تیار جراثیم دی فضا کې به فری دي چې به خار کړی تا وړو خیال نه ته به لاړې سپوزیبل له هغه سپوزیبل دبل ملک نه راغو دي شي پته نه لګي او پې کې دم نه وایرس دا خو پته نه لګي او کتا کې ایمان وکړه ان شاء الله دا وایرس دی بس تا تر کوم وخت پورې جون الله مو قرار کړی تر هغه به یې او تاسو نه شي ویلې پیر وایرس دی امر خاصي مې اوزل نه راضي با یا بوله دا سبب لوري کې او بل څه سبب لوري نن تاغه یو شی دی ډېر کسان دا دي چې هغه اباغون ته انکار کوي مولی دل چیرې دا پر دې ګلاس ته دا استعمال شوی زموږ سکولونو کې الحمدلله کسان سره سپوري یو راضي پاغه ګلاس وبس کې بل هغه مسلمانان دي سور المؤمن شفاون اگر چې حدیث ضعیف دی ا دی وینا نه جراثیم کې خوريږي اسنه چې پټایټ سی اسنه چې پلان کې اډینګ یې او اسو نشته دا شکونه دل دی پیدا کړو ډېر حضور حدا پورې پیدا کړو چنن ارسړې پدې کې اختر سیبا اکیله کوم څه مسله وته راشي یو خټیک دی یو مرض دی بدن کې بلډ پريشر دی په اوسړي باندې دا خو جدید دور دا مرزونه دي یا بل دی هغه د هغه خصمانه کې غزان له مسله دا خوشته نه نو ته خامہ خاطر اور پکې کېږي دا یې رولی یو موږ ټول په هیره یره کې پراتی یو ښه دا دین ختم شوی الله وی ځان ته وګورئ ان خلقنا مما علم فلا اقسمو برب المشارق نو دا سنه دا قسم کوم پرب د مشرقونو والمغارب او د مغربونو ان لقادرون چی یقینا من خامخه قدرت والیو مشارق او مغارب د نور اوس کومه او دار ستوري د پاره جدا جدا مشرق او مغرب دي ځکه جمع ذکر کړه یا یا د انور اوس کومه ده پاره په خپل منزلونو کې مشرق او مغرب دي د دې وجه نه جمع ذکر کړه نو الله وی تن لقادرون من قدرت لرو پس الا ان نبدل خيرا منهم پدې خبره چې بدل کړه او لغور د دینا او ما نحنو بمسبوقین نو یوم عاجزا نو یوم کمزوري تمانا سو اشاره ده بحث بعد الموت ته چې الله قادر دي چې نو یو غټ بدلونه دی جو کې ندی په دوباره جون باندې قدرت لري کنه یا تبدیلی په اعتبار د غره وصف سره ده معنا دي کافر او پزیب توات کوونکی پیدا کی لکه سوره محمد اتدر شاعات کی ترجیو داغ منکرین او پزیب صحابه او تابعین پیدا کړي خلق کړه اکل چې بدلونه د انسانانو ډیر دي او اری ول رفنا کول شي لکه د غروب پشان او اری او پیدا کول شي لکه د طلوع پشان ندی وجه نه دلته مشارق او مغارب جمع ذکر کړي او ما نحنو بمسبوقین الله وی کمزوري نه یو پوری عاجز نه یو فذرهم نپریک ددی یخوزو چې عباس خبري کوي ویلعبو او لوب کوي حتا یلاقو یومهم الذی یوعدون تر دې پوری چې مخ بشي دا هر ولې سره چې دې سره وعده کې دی شي دې کې تسری د نبی صلی الله علیه وسلم تا او تفیف د پاره پنځه احوال د قیامت ذکر کوي او فذرهم پریه د پریخودو مقصد داله چې خپل کار جاری ساته د دې د تکذیب پروا مه ساته کړي تا پسې پراپګندې کوي تا غیبتونه کوي پتا بدنامي لګي اس پروا مه ساته یخوزو مانا پا دین اسلام توحید رسالت صحابو بانی ترازون کول نیکو خلقو اهل حق بانی تعلون کول دا خوز دیکھتا لعب سر دنیا پا محبت کی مشغول لے طول عمر بدے کی تیر شو حتی یو لاقو تردی چی مخ بشی دا اگر وزی سرا یو عادون چی دی سرا وعدہ کی دیش یوم سر یوم عذابهم پا کمرس با اللہ عذاب پا دی راولی یا یوم لقائهم پا کمرس با اللہ سرا مخشی یوم یخرجون من الاجداس باغرس چروبو زیرید قبرونونا سراعن پتا دے کاننهم الى نصبیو فیزون گویا کی دیخ پلو ما بودانو تا ورزغلی دام بدل لدے امہمنا او اجداس دا جدس جمع دا او جدس قبر توی لیکن سور یاسین اکاوان آیات کی تیرشیو سراع جمع دا سرید او دا حال دا فائل دا یخرجون نزکی منصوب راولا دے نصب اغا ما بودان بی سوا دا اللہ نا چلی با سبا وقتی اغیتا منڈے والے چې کوم یو په اول لاس دی او سجده بوته لګی چې کامیاب شي په دې کار کې بدی دی یو بل نمخ کېږي د عذاب برکت غنو او دا نسب په زور د نور سره او درول شوی نه ختم وي نسب او دلته نسب نسب جمع ده دی خپل معبودانو ته ورزغلی اعلان وسوبې یو فیزون او دا هر مشرک په دنیا کې داسې کوي چې غي منډوي دربار سار وخت روان دي لپاره چې برکت راشي دا الله وی پرې ده دی بدا سر اپاسی او دوم را پتا دے برا پاسی تو وہ ایک آنو ویلانو سبینیو بیزو خاشیاتن ابساروم پدا سے حال کے چی کزی بوئی اس طرح کی دی ترحقهم دللا پتی بدیل را زلت اور اسوائی ذالک اليوم اللذی کانو یوادون دا غروز دا چی دی سر وعدہ کے دیشو دنیا کے دے قبیح حال دی ذکر کردے او خاشیاتن حال لی دا زمیر دیو فیزون ترحقهم ارحاق کمانا دے احاتی رازی سر را تنسیانا او دا حال د ذلت د دې په مقابله د حالت د دنیا کې چې دې بزان عزت من غړ کنه او دا غي وجنې د قران نه مخړه او د الله کتاب ته بنکې نه استو الله وی اوسې پرې د ذلت پراغ تر حقهم جل بیا صورت کې امتیازات ذکر د وګدوالي دروازه د قیامت او تفسیر په کې دا صفات د موحدین او نیکانو خلقو په ذکر شو لکه استاد سورې دو دارنګ صفات قبیح د منکرین مخ کې ذکرو اول ورځ درس کې تیر شي هغه سبب د عذاب وکړي بیا او تبوره الا المصلين مگر غم گزار خلق الذين اغهم على صلاتهم دائمون چدی پقلو منزون باندې همیش واله کی والذین هغه کسان فی اموالهم چردی په مالونو کې حق معلوم حصد مقرره حق مقرر للسائل والمحروم لپاره سوال کوونکو د بینصیبا د بے سوال والذین وغکسان یصدقون بیوم الدین چیدی تصدیق کی دروازی دا جزا دروازی دا قیامت والذین وغکسان هم من عذاب رب مشفقون چیدی دا عذاب دربنا یر یرکون کی دی دور یرکی چی پا اندامون اخکارش انو رپی این عذاب ربیم بیشک عذاب درب دی غیر و مامون داغین پامن ندی که ناستل پکار غیر و مامون داغین بی یرکی دل ندی پکار والذین وغکسان هم لفروجهم حافظون شدید اخبر و شرمگاہون و عورتون و حفاظت و ساتنک ان کی دی الا علی ازواجهم مگر پا پارد بی بیانو دا دی کے او ما ملکت ایمانم یا دا غی کی چې مالکان یی خلاصو ندی معنا د وین زبره کی فینهم غیر معلومین یقینا دین دی ملامت شوی او من افتغا ورا ازالک چې چا طلب کو علاوه د دغنه فولایک هم ولادون دا صفاتونو والا خاص دی پاک ظالمان دی د حد ورته رودن کی والذین هغه کسان هم لاماناتهم چې دی د خپل امانتونو واحدهم او لوزن راون لحاظ ته اون کی ساتنه کوي والذین هغه کسان هم بشهادات قائمون چې دی په خپل شهادتونو باندې مضبوط ولاړی په هر گواهه والذین هغه کسان هم علی صلاتهم یحافظون چې دی د خپل منځونو ساتنه کوي دی داغه آداب او شرایط او قانون خیال ساتي اولائک ذات صفاتون والا فی جنات فباغونو کی بئی مکرمون عزت بے کے دیشی فمال اللذین کفرو دا سوج دا آغا کسانو لا چی کافر دی قبلک محتوئین چستا طرف تمند وهم کی دی ان الیمین وان الشمال عزین خی طرف تا و گس طرف تا دلی دلی ناس دی آیات ماو کل عمره من هم آیات ما کئی حری اوتن دا دینا این یدخل جنت نعیم دا چی داخل بکلیشی جنت دا نعمتونو تا کلا چرم نا ان خلقناهم مما يعلمون یقینا موږ دی پیدا کړی دی دا هغه نطفه نه چې دی پیژني فلا اقسمو فلا نداس نشتا نشتر دی خلق حضور اقسمو برب المشارق والمغارب قسم خرم پر رب د مشرقونو د مغربونو ان لقادرون شيخنا من خامخا واسمنيو قدرت لرون کیو الا ان نبدل خيرا منهم پدې چې بدل کراو لغور د دینا او ما نحن بمسبوقين او نيوم عاجز او کمزوري فذرهم ندی پریک دا یقوزو چې ننوزی په باطلو خبرو کې ویل ابو ولو به کوي حتا یلاقو تر دې چې مخامخ بشي یوم هم الذی وعدون دا غر وځي سره چې دې سره وعده کې دی شي یوم یخرجون من الاجداث طاغر سروبو زیدید قبرونو نصران پتا ده کانهم الی نسب یوفزون ویا کې دی خپل دربارونو ته منډه وهي ورزغلی خاشعت ابصارم كتب دې نظرونه تراقم ذله پټي بدیل ذلت ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون دا غرض د چې دې سره وعده کې دی شوام